कल जो बात कही कि मैंने पहले कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति की सुगुणता बताओ ये सुगुणता से ये बात मैं बता दूंगा ऐसी बात कही थी तो वो मैं बता दूंगा अर्थ मैं बता दूंगा नहीं है हमारे गीता में मिले तब मिलता है ऐसी बात गीता से है ये पैदा तो हुई सातवें अध्याय में जो भगवान ने अपरा परा और अपने वहम ये कहा इस सिद्ध क्या हुआ गीता ने जो पहले आरंभ किया उसमें शरीर और शरीर को ही प्रगण कहा अशोच्यानंद अशोचस्तम से देही नित्यम अवैध्यम तीस में तक 20 श्लोकों में शरीर और शरीर का वर्णन किया है शरीर क्या है और शरीरी क्या है तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि शरीरी की तो एकता परमात्मा के साथ में और शरीर की एकता है संसार के साथ में ये साफ है ये सुगुण है शरीर और संसार की एकता है और शरीरी और परमात्मा की एकता है तो ये शरीर है ये हमारा नहीं है संसार का है संसार से ही पैदा हुआ है संसार में ही रहता है संसार में ही रहेगा तो ये स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सब प्रकृति का कार्य है जो अपरा परा और अहम बताया है तो ये विभाग मान लेने से बहुत सुगम बात होती है शरीर को अपना मानना यही गलती है और परमात्मा को अपना न मानना ही गलती है खास अब गलती सुधर जाए उसके बाद में अपने उपयोग करो आप सुगमता हो गई कि शरीर की संसार के साथ एकता है जैसे संसार को अपनी मर्जी मुताबिक नहीं बना सकते इस तरह से शरीर को भी हम अपनी मर्जी मुताबिक नहीं बना सकते संसार का हम परिवर्तन नहीं कर सकते ऐसे शरीर का भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते जैसे संसार पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता ऐसे शरीर पर भी आधिपत्य हमारा नहीं चलता ना शरीर पर चलता है ना मन पर चलता है ना बुद्धि पर चलता है ना इंद्रियों पर चलता है ना प्राणों पर चलता है अपनी आदत पर स्वभाव पर भी जो पड़ी हुई उस पर भी हमारा आधिपत्य नहीं चलता है धीरे धीरे सुधारते है पर इन चीजों पर आधिपत्य हमारा चलता नहीं जैसे संसार पर नहीं चलता तो संसार पर नहीं चलता इस पर भी नहीं चलता तो संसार अपना नहीं तो ये अपना कैसे ये जो संसार शरीर को अपना मान रखा है इससे कठिनता होती है शुभता कैसे होगी कि संसार का शरीर हमारा नहीं है ना संसार के साथ हम रह सकते ना संसार हमारे साथ रह सकता ऐसे ना शरीर के साथ हम रह सकते ना संसार शरीर के साथ हम रह सकते हमारे साथ शरीर रह सकता तो शरीर चीज अलग है विभाग आप अलग है इस विभाग के जानने के बाद ठीक तरह से समझे तो बहुत शुभ साधन हो जाएगा कर्मयोग है कर्मयोग में जो शरीर की शरीर है सामग्री है परिवार है रुपये पैसे सब कुछ संसार का ही है तो संसार की सेवा में लगा देना सीधी सादी ईमानदारी की बात है इसमें कठिनता कौन सी और फलेच्छा आसक्ति कैसे हो सकती है संसार की चीज संसार को दे दें तो फल की इच्छा करना विवाद भी है ये भगत सा त्याग होती है, कामना का त्याग कठिन होता है। तो कठिन कब होता है? शरीर को अपना मानने से कठिन होता है। अब शरीर के रस भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, औषध भी चाहिए, तो उसको कम निष्काम कैसे बने हम? तो निष्काम हम तो स्वतः है अपना शरीर के, शरीर को अपना नहीं है, ना शरीर मेरा है, ना शरीर का मैं हूँ, ना शरीर अपने लिए है, शरीर अपना भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। तो तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये बात आप ठीक तरह समझ लो, सच्ची सच्ची है, सीधी सीधी सरल बात है। तो शरीर की एकता संसार के साथ में है और हमारी एकता परमात्मा के साथ में है। ये विशेष सातवें अध्याय में ठीक खुलता है, क्योंकि वहाँ अपरा परा दो प्रकृति बताई, तो अपरा संसार हुआ, परा जीव हुआ। और एतद्योनिर्भूतानि अहं कर्तृसि, अहं है मैं भगवान का, संपूर्ण का प्रबोध प्रलय हूँ, शरीर का संसार का दोनों का। तो दोनों प्रकृति परमात्मा की है। इस बात को ठीक समझ रहे हैं तो संसार की चीज संसार के देने में क्या हिचक दे सको, तो कर्म में उसमें बढ़ जाएगा। और आप अलग से हो जाओ, ये ज्ञान योग हो गया। शरीर को अलग कर दो संसार के लिए, कर्म योग, और शरीर से अपने अलग हो जाओ, ज्ञान योग। और दोनों ही परमात्मा का अर्पण हो जाओ, भक्ति योग। कितना सुगम है, सीधी सीधी बात है। तो इसे जानने से, इस समझने से, गीता के समझने से बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है, विशेष अर्थ मिलता है हमें। जो देखो कहती हूँ अर्थ मिलेगा, जो सोचोगे जो दृष्टा मिलेगी, फिर मिलती चली जा रही है। अभी सातवां अध्याय लिख दिया, बारह तक लिख दिया, पर इसमें भी कमी मालूम रहती है। अगर फिर लिखना लिख दिया प्रॉपर, लिखा है उनमें संशोधन लेखन कुछ बाकी है, तो ये तैयार हो जाए। इसके बाद फिर ऐसी बात मालूम होती है कि परमात्मा की प्राप्ति कोई चाहे तो सरलता से कर सकता है। अब आप संसार की तरह परमात्मा चाहो तो वो कैसे होगी? संसार की आदत बनाकर संसार ने जी किया है। दोनों बातों को मिलाकर देखोगे तो संसार की प्राप्ति कठिन है, परमात्मा के पास सुगम है। पर आदत संसार की पड़ी हुई है ना, इस वजह से संसार सुगम दिखता है। जैसे दसवीं आदमी चाय छोड़ना कठिन होता है, परंतु चाय पीनी कठिन है। तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पीना कठिन है, छोड़ना तो शुद्ध है, परंतु पीना आदत कर देता है तो आदत करने पर छोड़ना कठिन होता है। इस तरह संसार की आदत कर रही है अपने, आदत करके परवश हुए है, वास्तव में परवश नहीं है। तो है जो चीज में सुगमता होती है, बनावटी चीज में कठिनता होती है। तो संसार के संबंध हमारा बनावटी है, और परमात्मा का संबंध असली है। शरीर का संसार का संबंध असली है, और अपना सही मानना बिल्कुल अभिवाजी है। और परमात्मा का हमारा प्रमेयवांश जीव लोग जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के साथ सत्य स्वाभाविक है, और संसार के साथ लगने कठिन है। परंतु ये बात तब मालूम होगी जब साधन करके इसका अनुभव करोगे। तो संसार के साथ रहना कठिन है, कठिन नहीं असंभव है। संसार से रह ही सकते, आपके तो कामना का त्याग कठिन है, कामना की पूर्ति सुगम है, असंभव है। तो असंभव से कठिन भी सुगम होती है। तुम मिला कर देखो, कामना की पूर्ति असंभव है, कामना का त्याग कठिन है, तो कठिन असंभव में सुगम कौन सा होगा? कठिन सुगम होगा वो असंभव है। कोई कामना की पूर्ति आज तक किसी की हुई है? बताओ आप, कोई एक व्यक्ति बता दो जिसे कामना से पूरी हुई हो। और कामना के त्याग वाले अनेक संत हुए, महात्मा हुए, बड़े महापुरुष हुए, तत्व जीवन मुक्त आदि बहुत हुए। तो ये असंभव नहीं, ये कठिन क्यों है? वास्तव में कामना का रखना, कामना करना कठिन है, परंतु कामना करते करते कामना सुगम मालूम देने लग गई, आदत पड़ गई, वैसे मूल में करनी है कामना की पूर्ति। संसार के कोई काम करो उनमें दोनों बात आवेगी, सिद्धि भी हो जाए न सिद्धि में, इसमें सिद्धि सिद्धि स्वभूत का सिद्ध भी सिद्ध निर्विकार है, समय सिद्ध हो सिद्ध हो जो सिद्धि सिद्धि में सब रहो, क्योंकि सिद्धि ऐसी दो होती है, अरे परमात्मा स्वयं ही है, असिद्धि सिद्धि है हिंदी दो सिद्धि जैसे थी, बोलो कौन सी सुख होगी उसमें असिद्धि होती नहीं, क्यों नहीं सिद्धि होगी, तो वह वास्तव है ये असिद्धि क्यों थे अवास्तव है। ऐसा तीन बताए प्रारब्ध का होगा और उद्योग भी करे लगन भी होगी तो सांसारिक वस्तु मिलेगी, अरे परमात्मा केवल लगन से मिलेगी, ये प्रारब्ध जरूरत नहीं है, जिसमें उद्योग पुरुषार्थ परिश्रम जरूरत नहीं है, बिना परिश्रम मिलती है तो सुख कौन से मिले, जिसे परिश्रम करना पड़े प्रारब्ध की प्रतंत्रता हो और इच्छा हो तो वो पूर्ति कठिन है, अथवा इच्छा मात्र हो उसे प्रारब्ध का काम ही नहीं, परिश्रम प्राप्त नहीं प्राप्ति प्राप्ति है तो सुख कौन सी है, इस पर आप विचार करो सोचो सोचो फिर इसमें कठिन फिर प्रश्न करो फिर उन्हें सोचे विचार करें। तो गीता जी की शैली बड़ी सुगम है, वो अपने समझने की चेष्टा करते हैं, आप भी समझने की चेष्टा करो तो अपना मालूम होता है इसी तरह से बहुत जल्दी मुक्ति हो सकती है। दूसरे जितने दर्शन है वो दर्शन अलग अलग है दर्शन है, और गीता जी के अंतर्गत सब आ जाते हैं, वासुदेव सर्व में कोई बाकी नहीं रहता, इतनी व्यापक चीज है ये, इतनी विचित्र है लोग विचित्र है। तो इसमें जितना जितना समझेगा उतनी सरलता सीधापन और महत्ता बड़ी भारी उत्तम चीज ऐसी मिलेगी। इस वास्ते दो विभाग कर दिया जाए, प्रकृति पुरुष दो भगवान ने कहा ही है, प्रकृति पुरुष दो है, शरीर शरीरी दो है, सत असत दो है, उभय और विदृष्ट और प्रकृति पुरुष विद्य नदी उभव भी साफ उभव कहते हैं, और भक्ति में सद सच्चा हमारे दिन वहां भेद है ही नहीं, सब परमात्मा ही है सत असत, ज्ञान मार्ग में द्वैत है भक्ति मार्ग में अद्वैत है, लोग कहते हैं भक्ति मार्ग में द्वैत है ज्ञान मार्ग में द्वैत, हम गीता में ज्ञान मार्ग में द्वैत है सब चीज, शरीर शरीर ही है, प्रकृति और पुरुष है, क्षेत्र क्षेत्र ही है, जब सद सच्चा हम अर्जुन और भगवान कह अर्जुन कहता है सद असत तत्पर सियत, आप कैसे सत और असत भी हो पर भी आप ही हो, तो सत बड़ी सीधी बात हुई भक्ति की, स्वयं विचार करे गहरा देखे तो उसे मालूम होता है ये बड़ी सीधी बात है। तो ऐसी बात भगवद गीता में है, कोई नई बात थोड़ी बता रहे, अरे नई बता कितने दिन ठहरेगी, नहीं कोई कल्पना करेगा तो कब तक ठहरेगी वो, ये पुराना जो संबंध है वो नहीं ठहरता, नया कैसे ठहरेगा, तो केवल डर रहे कठिन है कठिन है कठिन कर करके सुसु कर तुम अभी भगवान सुसु कर दो सुखेर ब्रह्म संसार में अत्यंत सुख वसु थे सुखेर ब्रह्म संसार सुख पूर्व भगवान नसीरात पार था नसीरम नसीरात सुखेर गीता में शब्द आया है, और नहीं कल्याण की तो कल्याणकारी काम का कभी अभाव होता ही नहीं, अभी तो सिद्धि असिद्धि में भी दोनों होती है और दोनों होती है फिर असिद्धि रहती है, इसमें सिद्धि होती है कभी रह जाए तो दूसरे दिन पूरी हो जाएगी, असिद्धि तो होती ही नहीं, योग भ्रष्ट होता है कभी रहती है तो फिर दूसरे दिन पूरी हो जाएगी, ये तो काम किया रहेगा संसार का काम क्या रहेगा, क्या धन कमाया रहेगा, विद्या भी नहीं रहती कोई चीज रहती ही नहीं, और ये कहीं रहता ही नहीं, जितना कर दिया उतना तार तार है आगे जन्म में तैयार है, तो बोलो सुख किसी किसी वचन है दोनों विचार करो आप। अब एक दिन सुनी वही दिन कठिन मार दी, ये कोई बात है गहरा उतर कर समझो अभ्यास करो कठिन का मार मिले प्रश्न करो फिर अपने विचार करें। मेरे तो मन में ऐसे साथी की जरूरत दिखती है, मैं तो जो विचार करे गीता में कह रहे उतरे गीता का विचार करे आपस में विचार करे तो बहुत बल मिलता है। आप लोग सुनते हैं इससे हमें बल मिलता है, आप लोगों में सहायता मिलती है और बरोबर विचार करे तो बहुत फायदा मिलता है। एक एक बोलते हुए जैसे अपने कहावत है तेल का दीवा होता है दिए तो अंधेरा, तो दिए तो अंधेरा एक दीप दोनों दिया जगा दे दोनों अंधेरा मिट जाए। ऐसे दो आदमी मिलकर के इसका विचार करे तो मैं समझता हूँ बहुत विशेष होगा, इसमें बहुत प्रकाश मिलेगा विशेषता से। और हमारे तो हम नहीं मिलते तो आप कृपा करके सुनते हो, इससे हमारे गीता का अभ्यास हुआ है। अकेला गीता का अभ्यास कर लू इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा स्वभाव भी नहीं है। और सुनाने में गीता का कितना ज्ञान हो गया हमारा, ज्ञान हो गया कि होते ही चला जा रहा है, तो सुनने वालों की कृपा से हुआ है, हमारी थोड़ी बात है। सुनने वाला नहीं तो कुछ सुना बताओ, सुनने वाला तो कहीं भी सुन देगा, सुनाने वाला कहीं सुना देगा कुछ सुनाएगा। अब इसे गीता जाकर बाजार में गीता सुनो, कहीं शायद बाप ने सुना मैं मर गया है, मन गीता सुना भाई तो मरने वाले को सुनाते है नाराज हो जाएगा, सुनने वाले कहीं सुन रहे कहीं जी पैसा रहता है। तो श्रोता भक्त है ज्ञान की कथा राम की गुड़, श्रोता दुर्लभ है भक्त दुर्लभ है, भक्त तो घर जगह बैठा है सुनने वाला दुर्लभ है। ज्यादा संख्या में सुनने वाले होते हैं तो वो सुनने वाले असली सुनने वाले कम होते हैं, असली खाने वाले भी कम होता है। नकली आज नकली ज्यादा हो गई, खाने पीने में नकली, कपड़ों में नकली, भोजन में नकली, वस्तुओं में नकली, नकली नकली बढ़ रही है। ये असली बड़ी मुश्किल हो गई है। भगवद गीता जैसा ग्रंथ है अपने सामने, तो ये विभाग करने से बहुत सुकून होगा। शरीर के विभाग टीकाकार आत्मनात्म आत्मनात्म विषय नहीं है यहाँ। ये 20 लोग में न माया शब्द आया है, न ब्रह्म शब्द आया है, न प्रकृति शब्द आया है, न कोई बात है इसमें, ये आया ही नहीं। माया है, प्रकृति है, ब्रह्म है, ईश्वर है, शब्द नहीं आया। शरीर नित्य अनित्य सत असत अविनाशी विनाशी ये शब्द आए, मानो जो आपके पारिभाषिक शब्द है वे आए ही नित्य नित्य सत्य असत इन दोनों को शब्द आए। वैसे न तो सोच होगा ही नहीं तुम्हें, तुमने बात नहीं कर यहाँ तक कह दिया अर्थ तुमने नित्य चाहते हो नित्य व मन्य से मिल तो भी शोक तो नहीं हो सकता। कपड़ा कह रही जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से अपरिहार्य अपरिहार कर नहीं सकता, तो परिहार कर नहीं सकता उस चिंता करना मूर्खता है। क्या परिहार कर सकता है, क्या शरीर को सदा रख सकता है उसकी चिंता करनी, इस बात की बड़ी सुगम बात है। थोड़ा विचार करो सोचो ऐसी चलता है किसी को कथित होगी बोलो। पराई चीज को अपनी मानना सुगम था, पराई चीज को पराई मानना कठिन था, ये भी बात है। अपना तो भगवान है, अब शरीर अपना है नहीं। शरीर को योग्यता को विद्या को बल को अपना मानना गलती है, ये अपना है ही नहीं। अपने साथ बल रहेगा, अपने साथ योग्यता रहेगी, अपने साथ शरीर रहेगा, अपने साथ इंद्रिया रहेगी, अपने साथ सामग्री रहेगी, संसार रहेगा, रुपये रहेगा, कुटुंब रहेगा अपने साथ में, हम कुटुंब साथ रहेंगे उसका बारे में बड़ा कठिन है। पर भगवान हमारे साथ रहेंगे, हमारे से भगवान अलग हो सकते नहीं। सर्वसमर्थ भगवान भी हमारे से अलग होने में असमर्थ है। सामर्थ्य है भगवान में कि हमारे साथ हो जाए, वो तो हुई कठिन। और साथ रह जी सदा हो गया सुगम कठिन सुगम हो गया, जब बोलू कठिन कौन है सुगम कौन सा है। सदाचार सदगुण सुख कठिन सुगम है, दुर्गुण दुराचार कठिन है जो चीज को समझना सुगम है और तरह के समझे और तरह की कठिन तो वहां होती है। अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्य थे। आत्मा का स्वरूप तो और तरह का है, और तरह का वो समझता है तो उसको ठीक कठिनता होगी। जैसे है वह समझ में कठिनता कैसे होगी, सुनता है। इस पर सब विचार करो, सोचो और प्रश्न आते हो सामने रखो, सोचन करे अपने आपस में करे बात। और भी बात मालूम होते हो और कुछ दिन चाहिए तो और सुकून तो मिलेगी, और सुकून तो मिलेगी, बहुत सुकून हो। अब अगर जानते नहीं है वो जो जो जानेंगे त्यों तो सुकून तो होगी। तो जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, करने की समझने की दोनों की जरूरत है, समझ की भी जरूरत है, करने की जरूरत है। बात कहते हैं हमारे समझ में आती है करने में कठिन है, करने में कठिन है ही नहीं, समझने में कठिन है। समझने में ठीक ठीक समझते नहीं, पूछते बोलते ठीक समझ सुन तो हो जाएगा, उतना बन जाएगा, उतना बन हो जाएगा। करने की प्रधानता वस्तु और क्रिया की प्रधानता संसार में है, परमात्मा क्रिया की प्रधानता नहीं है। उसमें तो मान्यता और विश्वास भी और खोज की जरूरत है, गहरे उतर खोज करे क्या चीज है, तो समझ की और विश्वास की जरूरत है। करने के पदार्थ संसार है, प्रकृति का कार्य है, विश्वास है और जो विचार है ज्ञान है ये परमात्मा से होता है। और तो संसार की कमी होगा त्याग से होता है, तो त्याग से सुगम है, कठिन ज्ञान सुगम है। अभी मैं आप लोगों से एक एक रुपया भी लेना चाहूं तो सुगम तो है मेरे, एक सुम लड़ा जिस एक से एक रुपया लड़ू तो सुगमता है क्या, छोड़ूगा हजार लाख छोड़ तो कठिनता है। तो रुपये लेने से कल्याण है, त्याग से कल्याण है, तो कल्याण सुगम हुआ ग्रहण करके सुगम हुआ, कहते क्या कठिन है, ठीक है बात है। सोचते नहीं हाँ मैं हम ग्रहण करते हाँ से हाँ कर देते हाँ कर देते करने पकड़ ली तो कठिनता वास्तव में नहीं है, अपनी बनाई हुई आदत है और स्वभाव को शुद्ध बनाना है, इसमें कठिनता पड़ती है। वह कठिनता तभी तक पड़ती है जब तक कल्याण की इच्छा नहीं है, कल्याण की इच्छा हो तो शुभ हो जाएगा। आदत है वो भी कठिन नहीं है, जैसे आपके मन के विरुद्ध कोई बात कहे तो आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसी आदत है। परंतु जहाँ मुकदमे में जाते हैं वहां बोलता है, टैक्स वाला आता है बोलता है, काटा काटा बोलता है, गुस्सा आता है क्या? तो आदत सुधरने सुगम है, आदत सब जगह देखने कठिन है, पर आदत कठिन मालूम देती है। जब आप चाहते हो धन का नुकसान हो जाएगा भाई, काटे बोलो तो मुश्किल फंस जाओगे, तो आप कुछ बोलोगे इस तरह से करो बोलते आदत फंस जाओगे, जन्म मरण में पेड़ फंस जाओगे, और ठीक बोलो तो कल्याण हो जाएगा। ये बात आपके मन में अब चाहते भोगों को परमात्मा चाहते नहीं कठिन है, कल बताया मैंने नीलकंठ जाना कठिन है, 60 वर्ष हो गए गई कठिन है कि नहीं, इतना वर्ष हो गया पाठ कर दिया, इतना वर्ष हो गया मेरी इतना वर्ष हो गया नहीं जा सके, और जाने का मन ही नहीं है, विचार ही नहीं है, अपने कल्याण की यही बात है, अपने उद्धार की बात हो तो कठिन नहीं है। संसार से सुगम पड़ेगा, संसार नाशवान हो तो सुगम अरे अविनाशी हो कठिन, भगवान अपना है वो तो कठिन, संसार अपना है नहीं वो सुगम, संसार अपना है क्या भगवान पराया है, तो अपना है वो सुगम है, पराया सुगम है, फिर विचार करो तो फिर सुख दिखेगा, फिर विचार सुख दिखेगा, वो तो है परमात्मा, तो सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संति, धर्म धन हृदय में है, भोग हृदय में है, बताओ जी, पराधीन है, पर के बिना भोग भोग सकते ही नहीं, पराये के बिना क्या सुख दे नहीं सकते, पराये बिना धन नहीं दे सकते, पराये बिना धन नहीं आता, भोग भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता, पराधीन है, ईश्वर स्वाधीन है। एक दिन बैठा राम राम करो क्या जोर है, एक बैठा कुछ पे कमा दो सुख है वो कर, तो स्वास्थ्य विचार करो तो ये बहुत सुख है, बहुत सुख है। पर चाहते ही नहीं हम कैसे हो, हमारे नील को होना कठिन है, जहां चाहते वो नहीं, जहां चाहते ही नहीं तो कठिन क्या हो, कठिन है क्यों, इतना वर्ष हो जाते हैं नहीं गए, कठिन हो गया ना। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 16 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।